Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 kwietnia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Przarzmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie PiS i Nowoczesna o ochronie Jarosława Kaczyńskiego, coraz bliższe powstanie Komisji Śledczej w sprawie wyłudzeń podatku VAT i Moskwa, która ma stanowczo odpowiedzieć na najnowsze amerykańskie sankcje. Na początek rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek, która na Twitterze napisała tak. Chronimy i będziemy chronić prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Potencjalny zamachowiec nie wybiera dni tygodnia. W ten sposób Beata Mazurek odniosła się do zarzutów opozycji dotyczących kosztów ochrony Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi w sumie o ponad 1,5 miliona złotych rocznie. Wczoraj rzeczniczka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska zarzuciła prezesowi PiSu, że z partyjnych środków finansuje swoją ochronę i prywatne przejazdy. Oceniła też, że partie mają zdecydowanie zbyt wiele środków z subwencji i wydają je na niewłaściwe cele. Posłowie PO i Nowoczesnej zapowiedzieli, że 10 kwietnia nie wezmą udziału w uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Ma tam pojawić się część posłów Kukiz15. Ludowcy zamierzają w tym czasie uczestniczyć w lokalnych uroczystościach rocznicowych. Odsłonięcie pomnika zaplanowano na najbliższy wtorek o 15:30. Będzie to część obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Ma zacząć działać w maju, liczyć się 9 posłów, w tym 5 z Prawa i Sprawiedliwości, i zająć się wyłudzeniami podatku VAT od 2007 do 2015 roku. To według PiSu nawet 260 miliardów złotych. Posłowie tej partii złożyli wczoraj w Sejmie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej. Dlaczego? Tłumaczył Marcin Chorała. Sprawa jest prosta. W 2007 roku Polska była druga w Unii Europejskiej pod względem ściągalności VAT-u. Ta szacowana luka VAT-owska stanowiła niecałe 9% potencjalnych dochodów. Rządy objęły Platforma Obywatelska, PSL, przyszedł nowy rząd i luka zaczęła dynamicznie rosnąć. Osiągnęła rekordowy poziom 27%, to są dane Komisji Europejskiej, czyli w kilka lat z lidera Europy w ściąganiu podatków staliśmy się krajem w szarym ogonie. Według ludowców komisja to wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry i prokuratury. Tak, ta komisja jest potrzebna. Uważam, że tutaj PiS daje jakieś wyraźne wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry i prokuratury, skoro przez 2,5 roku te instytucje do tego powołane nie są w stanie tej sprawy wyjaśnić i przedstawić opinii publicznej winnych zaniedbań w sprawie VAT-u, to tak niech zrobi to komisja śledcza w Sejmie. Mówi poseł Marek Sawicki z PSL-u. Za komisją są także Nowoczesna i Kukiz15. Platforma chciałaby, by komisja wzięła też pod lupę ściąganie VAT-u w latach 2016-17. Obrońcy życia dziś na Jasnej Górze będą się modlić o szybkie uchwalenie obywatelskiego projektu Komitetu Zatrzymaj Aborcję, który wyklucza przerwanie ciąży w przypadku ciężkich lub nieodwracalnych wad płodu. Oczekujemy od rządzących i od Sejmu, że to prawo uchwali, tym bardziej, że wielu polityków ważnych podkreślało i wielokrotnie wypowiadało się za takim rozwiązaniem, także nie bardzo rozumiemy tą zwłokę. Mówi Paweł Wosicki z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Projekt Zatrzymaj Aborcję został pozytywnie zaopiniowany w marcu przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ale nie zajęła się nim do tej pory Komisja Polityki Społecznej i Rodziny i nie ma go w harmonogramie jej najbliższych prac. 23 kwietnia na ulicę Warszawy i wielu marca na ulicę Warszawy i wielu innych polskich miast wyszło kilkadziesiąt tysięcy osób, które protestowały przeciwko ograniczeniu prawa do aborcji. To był kolejny czarny protest. Obrońcy życia zorganizowali wtedy w internecie biały protest. Rosyjskie MSZ zapowiada stanowczą odpowiedź na nowe amerykańskie sankcje. Stany Zjednoczone ogłosiły wczoraj wprowadzenie restrykcji wobec 7 rosyjskich oligarchów, 17 urzędników i polityków oraz wobec 12 firm. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W komunikacie rosyjscy dyplomaci napisali: pozbądźcie się iluzji, że z nami można rozmawiać językiem sankcji, ponieważ żadne środki nacisku nie zawrócą Rosji z obranego kursu. Biały Dom oskarżył Rosję o destabilizowanie sytuacji na świecie. W komunikacie amerykańskiej administracji wskazano m.in. na aneksję Krymu i wojnę w Donbasie, wspieranie dyktatora Baszara al-Asada w Syrii oraz próby ingerowania w procesy polityczne wielu państw, w tym krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Krostowski. Kończy się zasadnicza faza rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy. Przyglądaliśmy się dziś już Jagiellonii, Lechowi, teraz Legia, która spotka się o 18 z Pogonią Szczecin, mówi Sebastian Szymański. Nie wygraliśmy o to 3 spotkań, ale myślimy cały czas do przodu i chcemy wygrać z Pogonią, chcemy się przełamać, żeby właśnie przyszło to zwycięstwo. I myślę, że potem już pójdzie. Początek wszystkich dzisiejszych spotkań o 18. Co tam kopacze powiedzą kibice Żużla? Piłkarska Ekstraklasa się kończy, ale zaczynają rozgrywki czarnego sportu. Na początek szalenie ciekawy mecz mistrza i wicemistrza sprzed roku. Sparta Wrocław, Unia Leszno, mówi komentator Kanał Plus Tomasz Drywa.

Program Trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj w studiu są wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Dzień dobry. Paweł Rabiej, Nowoczesna. Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam. Minister Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu. Poseł Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. I minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Dzień dobry, witam. Czy w Kancelarii Prezydenta też się szykują obniżki, czy idąc za głosem ludu, ministrowie dobra. Przekażą nagrody na cele szlachetne, na Caritas? Dobry początek. Pani redaktor, pan prezydent, jakby tu powiedzieć, pan prezydent zostawia to w gestii ministrów. Każdy z nas sam podejmie decyzję, co z tym zrobić i jak zrobić. I takie są ustalenia, jeżeli chodzi o Kancelarię Prezydenta. A coś oddał? Coś pan wie? Pan coś oddał? I jeszcze nie wiem nic na ten temat. A czyli pan jeszcze nic tam nie przekazał? Jeszcze nic. Jeszcze nic. Czyli to nie będzie taki naturalny odruch, bo koledzy z tego środowiska politycznego oraz z innych też będą mieli gorzej, to wy... To państwo nie, też. To tak jak powiedziałem, każdy z nas będzie podejmował taką decyzję. Pan prezydent powiedział, żebyśmy sam, każdy w własnym sumieniu tutaj zadecydował i każdy z nas podejmie takową decyzję. Ja za kolegów się też nie będę wypowiadał. A jak pan myśli, co będzie z sumieniem pana prezydenta, jeśli dostanie do podpisu ustawę obniżającą zarobki posłów, senatorów oraz samorządowców? Pani redaktor, ja myślę, że pan prezydent skromności i wstrzemięźliwości nie będzie wetował. Tak mogę powiedzieć w tej chwili w zapowiedziach. Czy Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi tę sprawę do finału, panie ministrze, czyli uchwalenia ustawy obniżającej uposażenia polityków i wprowadzającej ograniczenia zarobków samorządowców? Pytam o to, bo bywało, że niektóre pomysły pojawiały się i znikały, albo gdzieś tam kładły się w jakiejś zamrażareczce, czy na półeczce. To jeśli pani odwołuje się do tego typu pomysłów, no to były pomysły, które przedstawialiśmy opinii publicznej, które nie zyskiwały akceptacji tejże opinii publicznej. Wtedy my byliśmy zawsze skłonni i skorzy do tego, żeby się z takich pomysłów wycofywać. W tym przypadku mamy odwrotny proces, czyli mamy proces oto taki, że wyraźnie usłyszeliśmy głos społeczeństwa, że społeczeństwo chce, aby władza była wstrzemięźliwa, skromna, oszczędna i my chcemy ten głos społeczeństwa zrealizować poprzez już konkretne przepisy prawa. Władzy jako całości, bo władza to nie jest tylko rząd w Polsce. Władza w Polsce to jest również parlament, władza ustawodawcza, jak wynika z konstytucji, ale w Polsce również ogromna część władzy to władza samorządowa. W związku z czym chcemy rzeczywiście ograniczyć zarobki całej władzy, a nie tylko władzy rządowej. To jest sprawiedliwe, uczciwe, to realizuje rzeczywiście to, czego chcą Polacy. A kiedy strony, projekt trafi do Sejmu? Jak najszybciej, jak tylko będzie gotowy. Pan prezes Kaczyński powiedział bardzo wyraźnie, cały proces legislacyjny łącznie z tym etapem, który należy już do pana prezydenta, chcielibyśmy zamknąć w przeciągu 2 miesięcy, więc jeśli ten projekt nawet nie będzie gotowy na najbliższe posiedzenie Sejmu, no bo to jest już w przyszłym tygodniu, to jak tylko będzie gotowy, to jesteśmy gotowi nawet, o tym również pan prezes Kaczyński mówił, zwołać specjalne posiedzenie Sejmu, żeby tutaj nie było żadnego pola do dyskusji, że chcemy sprawę odwlekać, przeciągać. Chcemy tą sprawę zrealizować rzeczywiście jak najszybciej. Ja tylko przypomnę, że 17 marca w tym studiu pan powiedział, że może z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że projekt noweli ustawy o służbie cywilnej będzie we wtorek, czyli 20 marca przedmiotem obrad Rady Ministrów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa. To oznacza tylko tyle, że w międzyczasie między tą moją wypowiedzią, a momentem, kiedy miał być procedowany, no, zaszły okoliczności takie, które spowodowały, że ten projekt został odłożony. A te okoliczności... No i chyba ten projekt już nie będzie procedowany, dlatego że on zakłada 60% wzrost uposażeń posłów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę pani przypuszczenie potwierdzić. Rzeczywiście nie będziemy na pewno tych rozwiązań dalej proponować. One nie spotkały się ani z dobrym odbiorem opinii publicznej, ani też nie mogliśmy liczyć na konstruktywną rozmowę z innymi siłami politycznymi, bo ta sprawa, sprawa ewentualnych zmian w górę, a tam taka propozycja była dla członków władzy, musi uzyskać konsensus wszystkich sił politycznych. Tego konsensusu nie było. W związku z tym nie ma sensu tego projektu w dalszym ciągu procedować. No, my, pani redaktor, nie zachowujemy się jak taki uparty osioł, który brnie w pewne tematy, niezależnie od tego, co mówi na to opinia publiczna, jakie w przestrzeni publicznej są formowane poglądy. Jesteśmy partią, która wsłuchuje się w głos Polaków, naszych wyborców. I dla nas to jest najważniejsze... Polacy, wyborcy, najważniejszy, obniżenia podatków, to jest dla nas najważniejszy wyznacznik. I też będziemy chcieli to robić, jeśli tylko budżet państwa na to pozwoli, bo jako władza odpowiedzialna musimy oczywiście w tego typu sprawach, o których pani mówi, brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym przede wszystkim kondycję finansów publicznych. Dobrze, teraz oddajemy głos opozycji. Ja tylko przestrzegam panów, którzy nie są w Sejmie, żeby się tak nie śmiali, bo może w jakiś sposób przyjdzie kryska na matyska. Dobrze, jak... No nie, pan minister Rabiej oraz i za karę pójdą do parlamentu. Kalinowski umierają tu ze śmiechu, nie, bo ich sprawa nie dotyczy. No, bo mają jakie zarobki. W sposób złapała pani tutaj naszego ministra, który przed chwilą się tłumaczył z tego, że obiecywał podwyżki, a teraz będzie obniżał. No. Dobrze, proszę bardzo. Bo tak chcą Polacy, panie pośle. I tak robimy, jak chcą Polacy. Dobrze, Jarosław Kalinowski, jak PSL będzie głosował w sprawie tej ustawy? Pierwsze pytanie skierowała pani redaktor do Kancelarii Prezydenta. Ja tylko przypomnę, pewnie wielu słuchaczy pamięta, jak to prezydent krytykując poprzedników, czyli Platformę, i PSL, mówił o ojczyźnie dojnej. No i się okazało, że mistrzem w dojeniu jest PiS. Został PiS przyłapany na kłamstwie. No właśnie miało być skromnie, miała być pokora, a te nagrody, nawet 80-tysięczne, ja tu przypomnę jeszcze raz, jak minister Bieńkowska mówiła o 6 tysiącach, za które nie bardzo może znaleźć ludzi do pracy z kompetencjami, to ja pamiętam, jak wtedy jeszcze poseł Błaszczak mówił, że to jest skandal, że za 6 tysięcy tutaj jest mało, że za 6 tysięcy to ludzie rocznie tyle emerytury dostają, czy renty, i dzieci z rodzin odbiera się z biedy, a tutaj za 6 tysięcy nie ma komu pracować. A tymczasem ale 6 tysięcy... Ale powiedzmy uczciwie, mnie się wydaje... 6 tysięcy... A jak PSL zagłosuje? A jak panie PSL zagłosuje? PSL zagłosuje za tą propozycją obniżenia, ale... Jeszcze raz, bo tu pan... Mówiliśmy jednocześnie, proszę powiedzieć pełnym zdaniem, co zrobi PSL? Poprzemy tą kwestię obniżenia... Choć jest to na poły populistyczne działanie, ale poprzemy, tak, poprzemy. Natomiast nie zgodzimy się na to, żeby za pazerność rządzących płacili samorządowcy. Samorządowcy od 2002 roku, to była nasza regulacja jeszcze, nie ma tam żadnych premii, nie ma tam żadnych nagród. Ale są rady nie ma właśnie się pan myli. O, nie doczytał. Nie ma możliwości, żeby wójt, burmistrz, prezydent zasiadał w jakiejś radzie nadzorczej samorządowej. Nie ma takiej możliwości. Tylko samorządowcy uzyskują wynagrodzenie, jaka rada gminy czy miasta wyznaczy. W moim województwie sekretarz dostał ponad 50 tysięcy nagrody i chyba nie wiem, o co tu chodzi. Ale ja pan nie przeszkadzam. Panowie, mówimy pojedynczo. Nie. Mówimy pojedynczo. Chciałabym powiedzieć, jeszcze są inni. Tak. Chciałam powiedzieć tylko, że te 6 tysięcy, to nie chodziło tylko o sumę 6 tysięcy, ale o powiedzenie, że za te pieniądze może pracować złodziej lub idiota. To było clue tej wypowiedzi. Clue było, że za 6 tysięcy nie można znaleźć fachowych ludzi do pracy w ministerstwie. Dobrze. Taki był sens przecież. Taki był sens, a minister Błaszczak 6 tysięcy to nagrody miesięcznie tyle potem dostawał. Ale i jakoś nie paliło usta. Ale też chodziło o formę. Ale wróćmy jeszcze do samorządowców, żeby kropkę ale postawić. Ale wróćmy jeszcze do innych gości. Ale już, nie, bo panowie zakłusali. No, ale niech pan odpowie, panie... Nie ma możliwości zażadania w radach nadzorczych. Panie ministrze, za chwilę będzie pan miał głos. głos. To dlaczego marszałek Struzik zasiada w radach warszawskich? Oczywiście, że mogą zasiadać w radach nadzorczych, na przykład w Orlenie jakiś wójt może zasiadać w radzie nadzorczej, pod warunkiem, że PiS rządzi i że jest to pisowski samorządowy. Kłamstwo. Panowie, którzy wypili napoje energetyczne przed tym programem, naprawdę proszę was, żeby się powstrzymali. Paweł Rabiej. Za pazerność mają płacić samorządowcy. Paweł Rabiej. Swoją też. Samorządowcy swoją za naszą pazerność. Paweł Rabiej. Ja się śmieję trochę dlatego, że to jednak trochę czasu trwało, zanim PiS zorientował się, że ludzie oczekują takiej elementarnej uczciwości od polityków i taki system alternatywnego dawania nagród to jest rzecz, która się absolutnie nie miała prawa podobać. To rzeczywiście było nieuczciwe. Natomiast myślę, że tutaj zadziałało takie przysłowie, że na złodzieju czapka gorę. Jeżeli ktoś coś robi nieuczciwego, to krzyczy, że inni są też nieuczciwi. I to trochę taki syndrom tutaj w tym, co pan prezes Kaczyński zaproponował, niestety występuje. Ja myślę, że my nie będziemy mieli ochoty, żeby brać udział w tym teatrzyku, który od czwartku wokół tego tematu trwa. Dlatego, że głównym interesem, na który patrzymy, jest sprawność działania polskiego państwa. I w momencie, kiedy kroimy wszystkim po 20% na oślep, tak jak na oślep PiS dekomunizował, czy też odbierał stopnie generalskie, to jest to po pierwsze nieskuteczne, po drugie niesprawiedliwe. Państwo powinno działać skutecznie, są przerosty, powinniśmy wiele osób w administracji publicznej zwolnić, ale są też miejsca, w którym powinniśmy dać podwyżki. Macron w tej chwili we Francji robi ciekawą rzecz, dlatego, że dogadał się z Senatem, że zmniejsza o 30% liczbę posłów i senatorów. Może to też jest kierunek. Ale bez takiego po prostu działania na oślep, dlatego że to też trzeba uczciwie powiedzieć, jak tutaj siedzimy jako politycy, że w polityce pieniądze są tematem zawsze drażliwym, natomiast naprawdę są miejsca, w których bardzo trudno jest obecnie o fachowców, a powinniśmy mieć na uwadze to, że polskie państwo powinno działać skutecznie. Rafał Grupiński, Platforma, proponuje likwidację gabinetów politycznych. Tymczasem, jak przypomniał Paweł Kukiz, państwo głosowali przeciwko ustawie, przeciwko projektowi Kukiz 15 w sprawie likwidacji gabinetów. Tak, ale to przyczyną tego było to, że tam wylewano dziecko z kąpielą, czyli także likwidowano wszelkie funkcje doradców w samorządach, co powodowało to, że oczywiście trzeba by było zwiększać, nie wiem, na przykład w gminach wójtowie musieliby zatrudniać wicewójtów, czyli zwiększać koszta, dlatego że nie mogliby zatrudniać żadnych doradców, a nie mieliby żadnego wsparcia w przygotowaniu do podejmowania decyzji, więc stąd ta była decyzja, ona nie dotyczyła w istocie gabinetów, tylko całej ustawy względu na tą część samorządową i dlatego taką wtedy podjęliśmy decyzję. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że dość późno Jarosław Kaczyński obudził się i zmienił zdanie. Dopiero kiedy konwój wstydu wyjechał na ulicę polskich miast, na polskie drogi przygotowane przez Platformy, wtedy się Jarosław Kaczyński zorientował, że prawdopodobnie chciwość jego współpracowników, polityków może przynieść ogromne szkody jego partii politycznej. Zawsze od czasu, jak powiem, starożytnej awaricja, ta arogancja przynosi ogromne szkody, czyli właśnie chciwość i bezczelność, dwie najgorsze wady ludzi sprawujących władzę. I PiS dzisiaj płaci tego koszty, ale ponieważ PiS nie lubi przyznawać się generalnie do błędów, wobec tego postanowił, żeby koszt zapłacili wszyscy inni, cała klasa polityczna, łącznie z samorządowcami, co jest oczywiście próbą przerzucenia odpowiedzialności za stan rzeczy w PiS-ie na całą klasę polityczną w oczach opinii publicznej. To jest rzeczywiście też bezczelne. To jest próba przykrycia jakby własnej odpowiedzialności i przerzucaniem jej na wszystkich i samorządowców, polityków, że wszyscy są źli. Nie wszyscy są źli. A gdyby sprawa dotyczyła tylko parlamentarzystów, to jakby Platforma głosowała? Rektor, jak zobaczę ustawę i będzie w niej napisane 20%, zobaczymy, czy któryś z posłów nie zaproponuje, na przykład z Kukiz za 15, żeby obniżyć o 50%. Ja myślę, że taki pomysł się na pewno pojawi. Będzie taka poprawka. Zobaczymy, co PiS na to powie. Czy będzie chciał naprawdę ograniczać, czy to był tylko taki ruch PR-owy, te 20%. Wtedy podejmiemy decyzję, jak zobaczymy ustawę, bo jak pani rektor wie, była już ustawa, która miała podnieść wyposażenia posłów i ona potem zniknęła. Pytałam o zniknięcie. Więc zobaczymy ustawę, będziemy podejmować decyzję. Stanisław Tyszka, czy rzeczywiście taki pomysł może powstać w klubie Kukiz 15? Jeszcze zmniejszyć te uposażenia? Zaraz przejdę do pomysłów, które już powstały, które pokazują hipokryzję. między innymi partii władzy. Natomiast ja bym chciał powiedzieć przede wszystkim tak. To jest ważny tydzień dla polskiej polityki, bo on może oznaczać zmianę paradygmatu, zmianę sposobu, w jakim myślimy o pieniądzach obywateli. I możemy pójść w dwóch kierunkach. Albo to będzie szacunek dla każdego złotego zarobionego przez Polaków i to będzie oznaczało między innymi realizację obietnic Prawa i Sprawiedliwości, obniżki podatków, VAT-u, ZUS-u, PIT-u i cięcie wydatków niepotrzebnych, zbędnych, na przykład likwidację Polskiej Fundacji Narodowej, albo pójdziemy w kierunku zaostrzenia taniego populizmu, a właściwie drogiego dla państwa, takiego antypaństwowego populizmu. Jestem bardzo ciekaw, którą drogę wybierze Prawo i Sprawiedliwość na czele z Jarosławem Kaczyńskim. Bo to, co zrobił Jarosław Kaczyński, to był bardzo ostry atak na własnych ministrów, którzy zachowali się według niego w sposób przynajmniej nieetyczny, jeżeli nie niezgodny z prawem, no i atak na własnych posłów też, dlatego, że on powiedział, że oni nie zasługują na to, żeby zarabiać tyle, ile zarabiają. Ja się zgadzam, dlatego, że posłowie partyjni, czy PiSu, czy Platformy są mierni, bierni, ale wierni. Oni nie mają własnego sumienia, a własnego i nie zasługują rozumu. Na wyższe zarobki, tak? To powinno być jakoś... Nie, to chodzi o coś takiego, że... Pani redaktor, posłowie partyjni głosują na rozkaz. Oni głosują tak, jak im każe szef, tak? Oni nie konsultują się z własnymi wyborcami. Jedynym klubem, gdzie jest dyskusja, jest klub Kukiz 15. No nie, no, wrócę do hipokryzji Prawa i Sprawiedliwości. 29 kwietnia 2016 roku złożyliśmy projekt zrównujący kwotę wolną posłów i obywateli. Posłowie mają 60 tysięcy złotych faktycznej kwoty wolnej, obywatele 3 tysiące złotych. Chcieliśmy opodatkować tak zwane diety. Ten projekt leży w Komisji Finansów. Kto go mroził przez półtora roku? Obecny tutaj pan poseł, pan minister Sasin, tak? Ten projekt obniżał uposażenie posłów o 5%. Prawo i Sprawiedliwość w lecie 16 roku chciało podwyższyć o 2000 wynagrodzenia poselskie. Paweł Kukiz wtedy to nazwał programem Koryto Plus. Ludzie się oburzyli, Prawo i Sprawiedliwość się wycofało. W tym momencie zwrot o 180 stopni, chcą obniżyć o 2000. My apelujemy i apeluję tutaj, korzystając z obecności pana Sasina, żeby do swojego następcy, chyba pana Szlachty, odezwał się i żeby odmrozić nasz projekt obniżający na gruncie równości wobec prawa uposażenia posłów o 5%. Niech to będzie pierwszy krok, prawda? Natomiast mam nadzieję, że naprawdę... To już będzie 25 wtedy, to już... Zacznijmy od naszego projektu i zastanówmy się, my mówimy, że uposażenia polityków, wysokich urzędników powinny być uzależnione od tego, ile zarabiają obywatele, prawda? Na przykład od mediany wynagrodzeń w Polsce, która wynosi w tej chwili 2,5 tysiąca złotych netto. Zróbmy współczynnik, wielokrotność tego. Jeżeli obywatele będą zarabiali więcej, to politycy, w tym posłowie, ministrowie, będą też zarabiali Kukiz więcej. Kukiz 15 będzie oczywiście za tym projektem głosował, tak? Za tym projektem obniżki o 20% uposażeń parlamentarzystów. My kierunkowo jesteśmy za, natomiast Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi pisać ustaw, prawda? Już się wielokrotnie o tym przekonaliśmy. No zobaczymy, czy ten projekt trafi, nie trafi, prawda? Co w nim będzie? Natomiast ja apeluję naprawdę do pana prezesa Kaczyńskiego. Zrealizujcie swój program. Zacznijmy szanować pieniądze obywateli, ciąć niepotrzebne wydatki, zlikwidować tą nieszczęsną Polską Fundację Narodową, 250 milionów wyrzucanych w błoto. Z tych luksusów i przede wszystkim obniżcie VAT, obniżcie ZUS od nowych przedsiębiorców i podwyższcie kwotę wolną. Dzięki obietnicy podwyższenia kwoty wolnej do 8 tysięcy zdobyliście władzę, prawda? Wywiążcie się z tej obietnicy. Ja mam taki szatański pomysł, panie ministrze, ponieważ tutaj kością niezgody są zarobki samorządowców. Wiele środowisk nie zgadza się na ich obniżenie. To może przygotujcie dwa projekty i wtedy posłowie będą głosować w swojej sprawie. Zobaczymy jak. Zacznę od tej kwestii, chociaż tutaj wiele rzeczy wymaga sprostowania. Ale proszę bardzo krótko prostować, ponieważ mamy inne zacznę tematy. Od tej kwestii. Otóż, szanowni państwo, to nie jest tak, że samorządowcy są jakąś oderwaną zupełnie grupą od władzy. No to jest, często są to przedstawiciele tych samych środowisk, którzy siadają w parlamencie. Ja się nie dziwię, że PSL i Platforma tak bardzo bronią dzisiaj pensji i uposażeń samorządowców, bo to one dzisiaj zdominowały polski samorząd i bronią po prostu pensji swoich działaczy w samorządach. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Dzisiaj samorządowcy zarabiają na poziomie ministrów. Wójt gminy zarabia często więcej niż minister w rządzie. No to jeśli mamy obniżać pensje posłów i polityków centralnych, no to będą, pogłębimy jeszcze tą sytuację. Okaże się, że wójt małej wiejskiej gminy będzie zarabiał już dużo więcej. więcej niż minister czy niż poseł. No, to też jest sytuacja absurdalna, którą w ten sposób, w jakiś sposób troszeczkę przynajmniej zniwelujemy. Jeśli ta obniżka będzie dotyczyła również samorządowców. Nie jest prawdą. Sam nie sobie jest, mądrości nie jest, daje. Nie jest prawdą. No ale panie pośle, za jakie kwestie odpowiada minister, za jaki budżet, jakie decyzje musi podejmować w skali całego państwa mające wymiar dla wszystkich obywateli, a w jakiej, z całym szacunkiem dla wójta gminy oczywiście, ale w jakiej skali on te decyzje podejmuje. Jeśli dzisiaj zarabia więcej niż minister, to nie jest to chyba sytuacja normalna, prawda? Następne sprostowanie, nie jest prawdą, że samorządowcy nie zasiadają w radach nadzorczych. Panie pośle, się mija z prawdą. Chociażby pana partyjny kolega, pan marszałek Struzik. W radach nadzorczych Bardzo proszę o spokój panów. Nie wiem, czy w dalszym ciągu, ale latami był przewodniczącym Rady Nadzorczej Tramwajów Warszawskich. To chyba spółka samorządowa. To nie jest wojewódzki samorząd. No ale panie, no to ja rozumiem, że sobie wasi koledzy w gminach, miastach i województwach nawzajem dają miejsca w radach nadzorczych. To są przykłady prezydenta Adamowicza, prezydenta Jaśkowiaka, który sto kilkadziesiąt tysięcy złotych dorabiali w radach nadzorczych. To są przykłady tych samorządowców, o których pan mówi, że są tacy biedni i tacy zapracowani. A Jasiński musi 230 tysięcy miesięcznie. Proszę panów! Wykazałem panu, panie pośle Kalinowski, że pan się mijał brutalnie z prawdą. Oszukiwał pan słuchaczy i pan w tej chwili, niestety, jak pan w tej chwili wygląda. Jak pan w tej chwili wygląda? Ja tylko wykazuję kłamstwa moich przedmówców. Pan poseł Grupiński, który mówił o jakiejś chciwości, a pan marszałek Borusewicz, który wziął 600 tysięcy nagród, jak był marszałkiem Senatu. 600 tysięcy, jedna osoba. No wczoraj media to ujawniły. Odda te 600 tysięcy w tej chwili. Panowie, zawsze widzicie belkę w cudzym oku. Ja panu pokazuję, rozmawiajmy. A ile brali wicemarszałkowie Senatu? Panowie, to nie ma sensu. Rozmawiajmy uczciwie. Niech pan nie mówi o 600 tysiącach, bo tyle to pan wójt Obajtek w Orlenie pewnie zarabia w 3 miesiące. Dużo mniej niż właśnie nominacji. Bo tak się to załatwi. Dżentelmeni nie potrafią rozmawiać o pieniądzach w związku. Panie redaktor, przepraszam, ale ja chciałbym... Ale już miało być krótkie sprostowanie, a pan Sasin po audycji mówi. Proszę mi spojrzeć głęboko w oczu. Jeżeli pan będzie teraz mówił jeszcze 2 minuty, to każdy będzie chciał rozmawiać przez 5 minut, o niczym już nie powiemy. No to może ja się w nie będę odzywał, to wtedy nikt nie będzie Pan bardzo dużo powiedział, więc proszę nie mówić, że pan się w ogóle nie będzie odzywał. Chciałbym zapytać tylko pana Grupińskiego, czy marszałek Borusewicz ze swojej chciwości się wytłumaczy. Niech pan opowiada o ministrze Błaszczaku, niech pan opowiada... Czy minister Macierewicz zwróci pieniądze? Czy minister Macierewicz zwróci pieniądze? Czy marszałek Borusewicz zwróci? Panie pośle, zwróci 600 tysięcy? Zobaczymy, czy pan Macierewicz... Dobra, ustaliliśmy, PiS jest takie samo jak PO. Nie jest taki sam. Ostatnia kwestia do marszałka Tyszki. 10 lat marszałkowania pan porównuje z rokiem. Jeśli pan marszałek... 600 tysięcy nagród, przypominam, marszałek Borusewicz. Do pana marszałka Tyszki, jeśli pan mówi, obniżmy podatki... Obniżmy podatki, nic nie wziąłem. Obniżmy podatki i dzięki temu możemy zmniejszyć wydatki przez likwidację Fundacji Narodowej, no to o ile zmniejszymy podatki, żeby pokryć tylko to likwidacją Fundacji Narodowej? Przecież jeśli mówicie... Choćby o 2 grosze, jeśli żeby nie wyrzucać we wszech ocean, rejs dookoła świata. Rozmawiajmy uczciwie, a nie populistycznie. Gotowi jesteśmy do takiej rozmowy. Pokażcie, które wydatki obciąć. Dlaczego pan mroził przez 2 lata projekt? Dlaczego pan mroził nasz projekt? Czy panom to nie przeszkadza, że nigdy was nie słyszy? Czy ja mam to zrobić siłą? Może nie będę się w ogóle odzywał, no bo nie mogę... Ale pan mi ciągle przerywają, nie jestem w stanie na nic odpowiedzieć. Naprawdę, rozmawiajmy poważnie. No ja rozumiem, że mówię rzeczy, które się panom... Ja rozumiem, że mówię rzeczy, które się panom nie podobają. Bardzo panom serdecznie dziękuję za tę część dyskusji o pieniądzach. Chciałabym zapytać o ustawę degradacyjną. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że sprawa jest zamknięta, że teraz właśnie nie wyraził się gospodarzem, ale teraz czeka na ruch prezydenta, przy czym nie wiem, czy tak naprawdę czeka, czy prezydent powinien też się do tego dostosować, do tego przesłania, że już się sprawą nie, zajmujemy, czy odbędzie się to spotkanie z ministrem obrony narodowej i kombatantami, czy prezydent przygotuje ten projekt, czy już nie ma sensu się tą sprawą zajmować? Pani redaktor, ta ustawa została po prostu źle napisana. Tam był poważny problem prawny, o którym pan prezydent mówił, dlatego zawetował tę ustawę i mówiąc o tym zapowiedział również, że odbędzie się spotkanie z ministrem obrony narodowej, z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów, z organizacjami kombatanckimi i na tym spotkaniu dopiero zapadnie decyzja. Wtedy po tym spotkaniu myślę, że zapadnie decyzja, co dalej. Czy będzie pisany nowy projekt, który nie będzie zawierał tych błędów, czy też sprawa już nie będzie wracała na, nie wróci do polskiego parlamentu. Wtedy zapadnie ta decyzja. Przy czym rozumiem, że minister Mariusz Błaszczak jako prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości będzie chciał tę sprawę zamknąć. Panie ministrze, tylko dwa słowa. Rozumiem, że takie było życzenie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, by jest, zakończyć. No ale nie, no bo projekt. Jest w tej chwili po stronie, piłka jest po stronie pana prezydenta. No, projekt został zawetowany, nie ma większości w parlamencie, żeby ten projekt ponownie uchwalić, takiej większości kwalifikowanej. W tej chwili w związku z tym, no my jakby już nie mamy w tej sprawie nic do zrobienia. Jeśli pan prezydent uzna, że będzie chciał swój projekt przedłożyć, to wtedy będziemy nad nim się, będziemy dyskutować. Natomiast my już nowego projektu nie będziemy robić. Zrobiliśmy swój projekt, on nie uzyskał uznania pana prezydenta. Na naszym etapie sprawa jest zakończona. Stanisław Tyszka, czy ten projekt powinien powstać wolny od wad prawnych, czy trzeba sprawę zamknąć? Znaczy, tak, pierwsza uwaga jest taka, że partia władzy niestety, jak już wspominałem, nie jest w stanie przygotować projektu poprawnego legislacyjnie i słusznego. Nawet jeżeli, prawda, założenia, intencje kierunkowo można pochwalić, to był po prostu bubel prawny, tak? Dziwię się, że nie było też konsultacji z Pałacem Prezydenckim w trakcie tego. Tam brakowało m.in. trybu odwoławczego. No po prostu nic takiego nie powinno, prawda, wychodzić z Sejmu. To jest po prostu nieudolność, brak profesjonalizmu. Nie za to płacą Polacy. Druga sprawa jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość, kreujące się na partię taką konserwatywną, tradycyjną, antykomunistyczną, idzie w taką politykę symboliczną, nie do końca słuszną. To znaczy, na czym polegał komunizm? Jaki był fundament komunizmu? To było dążenie do zlikwidowania własności prywatnej. Polska jest jedynym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej, które nie uchwaliło ustawy o reprywatyzacji, która zapewniałaby chociaż częściowe odszkodowanie prawowitym właścicielom, zakazywała handlu roszczeniami i zakazywała wyrzucania ludzi na bruk. Dlaczego Polska nie uchwaliła? Dlatego, panie marszałku, rozmawiamy o ustawie degradacyjnej. To jest bardzo ważne, dlatego że mamy... wiele ważnych spraw. Z jednej strony mamy zbrodniarzy komunistycznych, prawda, i symboliczne odebranie im stopni, z drugiej strony mamy prawdziwą sprawiedliwość historyczną i olbrzymie przekręty przez to, że partie są umoczone w dziką reprywatyzację. Wszystkie. Rozumiem, Platforma, że pan ma PiS, tutaj własny PSL przekaz. I tak dalej. To nie jest mój przekaz. Kukiz 15, ale ja pana proszę. Nie, ja to mówię jako historyk i osoba zajmująca się sprawiedliwością historyczną. Mówi też pan jako gość tej audycji, tak. I ja proszę o rozmowę na temat Więc ja pani ustawy odpowiadam bardzo. Ja pani odpowiadam krótko. Zanim będziemy myśleli o posunięciach symbolicznych typu degradacja, uchwalmy jako ostatnie państwo w regionie sprawiedliwą ustawę reprywatyzacyjną, a Prawo i Sprawiedliwość wzywam do tego, żeby nauczyli się pisać ustawy, bo Polacy płacą im bardzo duże pieniądze za to. Paweł Rabiej. Ustawa reprywatyzacyjna oczywiście jest potrzebna, mogę się pod tym absolutnie podpisać, natomiast apelowałbym do Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie zajmował się już tą ustawą degradacyjną. To jest tak w ogóle, że bardzo nam przeszkadza w Nowoczesnej... No właśnie się już nie będzie zajmować. No i bardzo dobrze. Bardzo nam przeszkadza w Nowoczesnej to, że większość rządząca zajmuje się niestety głównie tematami historycznymi. Taki antykomunizm, który w tej chwili jest reprezentowany 20 kilka lat po 89 roku, to jest walka na froncie, który dawno przestał być jakimkolwiek frontem. Mamy w Polsce duże rzeczy do załatwienia, o których powinniśmy rozmawiać w polityce, a nie zajmować się ciągle rzeczami, które no, tak naprawdę mają znikomy wpływ na rzeczywistość życia Polaków. A z kolei właśnie sposób, w jaki są wprowadzane i takie niedosiągnięcia prawne, które tej ustawie towarzyszyły, no, pokazują, że nawet prostej sprawy PiS nie potrafi przeprowadzić inaczej niż poprzez bubel prawny. Zamykamy sprawę, czy nie? Nie po raz pierwszy okazuje się, że PiS przywiązuje dużą wagę do notowań. I do opinii publicznej, no wiadomo, że w tej sprawie opinia, że około 70% Polaków było przeciwne tego typu rozwiązaniom. Prezydent zawetował, a przed wyborami samorządowymi PiS na pewno będzie się koncentrował na takich propozycjach, które na pewno będą dawały jakieś w ich szacunkach pozytywne opinie, a nie w większości Polaków negatywne, tak jakby było w tym przypadku. Ale ja pytam, czy zdaniem PSL jest potrzebna jakaś ustawa symboliczna dotycząca z żywymi naprzód iść. Rafał Grupiński. Nie jest potrzebna żadna nowa ustawa, a tym bardziej nie powinno się podejmować tego rodzaju decyzji legislacyjnych, których się odbiera sądom prawo do rozstrzygania ewentualnych degradacji, które przekazuje się politykowi. No to było jeden z najgorszych pomysłów, jakie PiS zaproponował w ostatnich miesiącach. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o powołanie Komisji Śledczej do zbadania wyłudzeń podatku VAT. Komisja ma zająć się okresem 2007-2015. Wnioskodawcy podkreślają, że w tym czasie luka VAT-owska z niecałych 9% potencjalnych dochodów wzrosła do 27%. Podobny projekt złożyli posłowie Kukiz 15. We wrześniu. Ale podobno zawierał błędy formalne, tak panie ministrze? No tak, będziemy o tym oczywiście mówić w parlamencie, kiedy będzie dyskusja. Odniesiemy się wtedy również do tego projektu, który złożył Kukiz 15. Natomiast no to jest taka sprawa, która musi być wyjaśniona, bo budżet państwa wszyscy Polacy stracili przez te 8 lat rządów Platformy i PSL-u 262 miliardy złotych. To są wyliczenia nie nasze tutaj polskie, to są wyliczenia instytucji międzynarodowych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, również Komisji Europejskiej, która na taką stratę w Polsce w tym czasie wskazała. Rzeczywiście, tak jak pani słusznie przytoczyła ten fragment uzasadnienia, sprawa bardzo narastała w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, bez żadnej reakcji praktycznie ze strony ówcześnie rządzących. My, oddając władzę w 2007 roku, mówię o Prawu i Sprawiedliwości, zostawiliśmy tą sprawę rzeczywiście w znakomitej kondycji. Polska była liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o szczelność systemu podatkowego i szczelność poboru podatku VAT. Po 8 latach rządów Platformy byliśmy na szarym końcu w Unii Europejskiej. Za to odpowiadają rządy i politycy, którzy tą kwestią się zajmowali w ciągu tych 8 lat i musimy dzisiaj tą sprawę dokładnie wyjaśnić. Panie czy tylko byli nieudolni, czy też te działania miały również inny podtekst. Czy jeśli będzie wniosek, żeby rozszerzyć ten okres o lata rządów Prawa i Sprawiedliwości tej ostatniej kadencji, to czy państwo mają coś do ukrycia? Czy można to rozszerzyć? Ale mówi pani teraz, znaczy do dzisiaj, tak, żeby to było. Żeby tak? Do dzisiaj było. No możemy na ten temat oczywiście rozmawiać, tylko w tym czasie to jest zupełnie odwrotna tendencja. Mamy uszczelnienie systemu podatkowego. 20 miliardów złotych. No to można tylko rozmawiać i się pochwalić. Dodatkowo w zeszłym roku wpłynęło, w 2017 wpłynęło do budżetu państwa. W związku z tym te działania, które w 2016 roku podjęliśmy, między innymi reforma służb skarbowych, daje znakomite efekty. Jarosław Kalinowski. Jeżeli PiS nie ma nic do ukrycia, to ja rozumiem, że będzie głosowało za rozszerzeniem tego okresu na lata i 2, 5, 7 i do dzisiaj. No bo skoro było tak wspaniale, to dlaczego, czego się obawiać? Przed chwilą pan minister Sasin powiedział, że ewentualnie tam nie tylko nieudolność, tylko inny kontekst może być, czyli że celowe działanie. No to jeżeli celowe działanie, no to co przez 2,5 roku robił minister Ziobro i wszystkie jego służby, prokuratura, powołanie tej komisji, no to w jakimś sensie jest skazaniem na nieudolność i porażkę tak naprawdę pana ministra Ziobro, że nic w tej sprawie nie zrobił, albo nie udało mu się zrobić, albo nic, nie podjął żadnych działań w tej sprawie. No jeżeli jest to 200 miliardów, jak słyszę, 262 miliardy. Tak, jeżeli to jest 200 miliardów, no to minister sprawiedliwości nie zajmuje się takimi rzeczami? No i przez 2,5 roku nie przedstawił żadnych wniosków. Oczywiście, że jest to spektakl przede wszystkim polityczny, ale jeszcze raz podkreślam, będziemy głosowali za powołaniem takiej komisji i będziemy wnioskować, żeby również okres rządów PiS-u włączyć do badania. Co zrobi Nowoczesna? Nowoczesna poprze wniosek o powołanie takiej komisji. Powinna być rozszerzona o lata od 2004 roku, czyli wtedy, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, bo wtedy zaczęły się problemy z VAT-em już, także warto byłoby sięgnąć do okresu wcześniejszego i warto byłoby również objąć zakresem jej działania okres obecny, jeżeli ta komisja ma odpowiedzieć na pytanie, jak poprawić sposób funkcjonowania polskiego państwa w obszarze ściągania podatku VAT. Ale ja myślę, że ona ma zupełnie inny cel, bo to, że temat wrócił teraz, mimo że rok temu był już pomysł powołania takiej komisji, no świadczy o tym, że PiS chce zrobić z tego polityczny teatrzyk, natomiast uczciwość się traci raz, ona została stracona w wyniku nagród i ten balon pękł tak po prostu jak bańka mydlana, więc to żadna komisja, nawet gdyby było ich 50 tego rodzaju komisji, to naprawdę iluzja uczciwości Sprawiedliwości PiS-u już nie wróci. Stanisław Tyszka, jakie błędy formalne miał wasz projekt? Czy pan wie? Panie redaktor, no, zarzucają nam błędy formalne najwybitniejsi specjaliści od legislacji, jacy są w Polsce, także pominę to milczeniem. Natomiast to jest po prostu kolejny z pomysłów Kukiz 15, który PiS kradnie. I to kradnie w sposób taki, no, nieudolny, dlatego dobrze, że... Dobrze, chodzi o sprawę czy prawa autorskie? No tak. Nie, chodzi o to, że wniosek Kukiz 15 leży od września. Pół roku to jest bardzo długi czas dla funkcjonowania komisji śledczej, co widzimy po komisji na przykład do spraw Amber Gold. Dlaczego pół roku straciliście, prawda? Czyli Polacy wam płacą za pracę. Może nie zdążyć, to pół roku było bardzo ważne. Natomiast, prawda, ja bym chciał, żeby ta komisja była ukierunkowana na poprawienie systemu. My ten system, prawda, przy naszych skromnych zasobach staramy się poprawiać, przedstawiając projekty na przykład najprostszej deklaracji VAT w Europie, prawda? Też zamrożona przez Prawo i Sprawiedliwość. Dużo bardziej niż komisję wolałbym powrót do poprzednich stawek VAT-u, uderzających w najbiedniejszych, prawda? Powrót do 22, to co podwyższyła tymczasowo Platforma, teraz tymczasowo podwyższyło znowu Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy pan nie chciałby powrotu do stawek uderzających w najbiedniejszych, tylko teraz uderzają. Teraz uderzają w najbiedniejszych, bo to jest podwyżka nie tylko tej podstawowej stawki, ale też obniżonych stawek, na przykład opodatkowanie żywności, tak? Prawo i Sprawiedliwość obiecywało to zrobić 2 lata temu, nic nie zrobiło, tak? Dlatego komisja, tak, ja jestem w ogóle wielkim zwolennikiem komisji śledczych, szkoda, że nie powołaliśmy komisji śledczej do spraw reprywatyzacji. Nasz wniosek cały czas leży w Sejmie. Natomiast pod takim warunkiem, że to nie, bo oni wychodzą, napinają mu skuły, w tym momencie młodzi posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, haha, to jest koniec Platformy. No to nie róbmy z tego instrumentu po prostu walki partyjnej, tylko to ma służyć obywatelom. W związku z tym to ma służyć naprawie systemu podatkowego, który jest zbyt skomplikowany, prawda, antyobywatelski. Panie ministrze, czy taka komisja powinna pana zdaniem powstać? To jest suwerenne prawo Sejmu do powołania komisji. Jako obywatel mogę powiedzieć, że zgadzam się z tym, że trzeba wyjaśnić, dlaczego przez wiele ostatnich lat jako obywatele byliśmy okradani przez mafię VAT-owską, która kradła miliardy. Te dane, które podawał pan minister Sasin, są danymi obiektywnymi, bo one są stwierdzone przez instytucje międzynarodowe i to, czym może się pochwalić obóz dobrej zmiany, to tym właśnie, że zabrano się za uszczelnianie tego systemu VAT i to poszło w wielu kierunkach, bo tutaj ktoś zarzucał ministrowi czy prokuratorowi, że był brak działania, ale proszę zwrócić uwagę, reforma skarbówki, ale do tego zmiana przepisów karnych, że ktoś, kto w tej chwili kradnie z naszego budżetu pieniądze, ponosi surowszą odpowiedzialność karną. Z kodeksu karnego, a nie tylko skarbowego. To już jest bardzo poważne dzisiaj przestępstwo i to pokazało i zmiana w ogóle podejścia do tego spowodowała to, że z uszczelnienia chociażby w tej chwili jest finansowany program 500+. I panie to jest ministrze, ogromna pokazanie ogromnie, że można było dużo zrobić i wytłumaczyć. Dobrze, to się powinna w tym momencie Platforma. Dlaczego przez lata, kiedy na przykład profesor Modzelewski pisał do ministra Rostowskiego, że jest to problem, że trzeba się tym zająć, władza nic nie robiła. Panie i zezwalała czy na to. Dla czystości i przejrzystości życia publicznego można by przyjrzeć się też poprzednim latom? Może zostanie... To już decyzja parlamentu. Ale ja pana pytam o zdanie. Czy pan jako obywatel chciałby wiedzieć, chociażby dla porównania, jak było w latach 2005-2007, jak później było w latach 2015-2017-2018? Czy pan chciałby ja to nie widzę z tym żadnego, ja osobiście nie widzę z tym żadnego problemu, natomiast problem powstał za rządów Platformy Obywatelskiej, bo ona nic nie robiła, mimo że dostawała sygnały. To jest problem dzisiaj, a nie to, że ktoś robi, tak jak w tej chwili akurat. To jest próba rozmywania tematu. Rafał Grupiński, ale przed chwilą pan powiedział, że może tak być. Rafał Grupiński. Politycy PiS-u się niezwykle zawsze podniecają, kiedy zaczynają kłamać publicznie na temat Platformy, to ich po prostu bardzo cieszy i podnosi, zdaje się, na duchu, ale ten duch coś zgniły. Powiem krótko. Po pierwsze, robiliśmy bardzo wiele, żeby zablokować wszelkie mafie VAT-owskie. Śledztw takich, Centralne Biuro Śledcze prowadziło kilkadziesiąt za naszych czasów. Ukróciliśmy przekręty na prętach stalowych, na paliwach, na wielu tych produktach, które próbowano... To myślę, że to komisja prowadziliśmy. Odwrócony VAT, panie ministrze. Prowadziliśmy jeden kontrolny plik, tak, jeśli chodzi o faktury i tak dalej, więc proszę nie, no to nie będzie opowiadać, się czym chwalić. To będzie się czym chwalić. A wy w pierwszym roku waszych rządów doprowadziliście do tego, że 52 miliardy, jak mówią właśnie te międzynarodowe instytucje, pozwoliliście wyprowadzić poprzez VAT, a w roku ubiegłym 39 miliardów, więc spadło, ale to w sumie już jest prawie 100 miliardów, to już jest prawie połowa tego, co my podobno przez 8 lat pozwoliliśmy wyprowadzić, więc nie macie się z czego chwalić, bo rozwaliliście administrację skarbową, przekształcaliście ją tak, żeby wsadzić tam swoich ludzi, przez co pozwoliliście na to, że wprowadzone przez nas zmiany, czyli właśnie odwrócony VAT, czy ten jednolity plik kontrolny zadziałały zbyt późno, tak, więc nie chwalcie się czymś, co nie było waszą pracą, bo było przez nas wprowadzone, to po pierwsze, a po drugie wiele rzeczy zawaliliście, więc dlatego trzeba poszerzyć o wcześniejsze. Czyli to będzie komisja, której Platforma będzie się chwaliła osiągnięciami dotyczącymi uszczelniania VAT-u. Ja to nie przeszkadzałem, panie ministrze, i dlatego trzeba poszerzyć oczywiście okres badania przez komisję śledczą tych kwestii, chociaż wiemy doskonale, że PiS powołuje tę komisję tylko po to, żeby zwalczać przeciwników politycznych, czyli Platformę i PSL, to raz, a dwa, jak zwykle złamie parytet z dawnych kadencji Sejmu, czyli wprowadzi aż na 9-5 swoich przedstawicieli, 5 swoich polityków, dawniej były inne zasady i będzie po prostu w ten sposób uprawiał jednostronnie swoje kłamstwo. Panie ministrze, pan chce powiedzieć jeszcze jedno zdanie sprostowania, ale ja od razu mam następne pytanie, żeby pan wiedział, o czym będziemy mówić, bo pytanie następne właśnie chciałbym zacząć od pana, mamy już niewiele czasu, ponieważ Sławomir Neumann, szef klubu Platforma Obywatelska, powiedziała, że Platforma nie weźmie udziału w uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Chciałbym zapytać, czy pan ciągle ma nadzieję, że to będzie taka uroczystość i pomnik zadumy, refleksji, zgody przynajmniej na chwilę. Nikt ich za uszy tam nie będzie ciągnął, no to tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. Nie chcą, to nie. No, chcą dalej tą wojnę toczyć, to niech toczą. No, to nie mamy na to wpływu. My rękę wyciągnęliśmy, została odtrącona. Trudno. Natomiast wracając do VAT-u, no to sam widziałem takie pismo, które profesor Modzelewski napisał do ministra Rostowskiego. Zwrócił uwagę na to, co wszyscy ekonomiści widzieli, czyli tą lukę VAT-owską, która rozszerzała się z ogromną szybkością i kosztowała miliardy złotych. Minister Rostowski, widziałem odpowiedź, napisał: resort nie dostrzega tego problemu. No, chcemy się dowiedzieć, dlaczego nie dostrzegał tego problemu. To zadaje kłam zresztą temu, co mówił przed chwilą pan poseł Grupiński, że były jakieś działania skuteczne podejmowane. No dużo żeście robili, tylko nic z tego nie wynikało. Nic z tego nie wynikało. No ustawy, których nikt nie przestrzegał, nic z tego nie wynikało. Ta rozpędzona, rozpędzona lokomotywa wyłudzeń VAT-owskich pędziła rzeczywiście niezwykle szybko i żeby ją zatrzymać, potrzeba było trochę czasu. No 2016 rok to był czas, kiedy my podjęliśmy radykalne działania i w 2017 przyniosło te efekty. Czy PSL weźmie udział w uroczystościach na Placu Piłsudskiego w Warszawie 10 kwietnia? To jest pytanie do prezesa Kosiniaka-Kamysza, ale znając jego stosunek w ogóle do tego, co się dzieje w polityce, to nawet wiedząc o tym, że ten pomnik tak czy inaczej, oprócz pamięci tych, którzy zginęli w tej tragedii w Smoleńsku, no będzie miał w sobie też te bardzo niedobre kwestie dzielące Polaków, kłamstwo smoleńskie, że to zamach. To gdzieś tam zawsze będzie i to będzie miał dzieliło. W sobie? No niestety będzie miał, no bo wiadomo, kto go budował, w jaki sposób i na kłamstwie smoleńskim. Dlatego powiedziałem w pierwszym zdaniu, że przede wszystkim dla nas się liczy pamięć o tych, którzy zginęli i dlatego Kosiniak pewnie tam będzie i my też tam będziemy, jak będziemy na Placu Piłsudskiego, to będziemy tam... Do komitetu nikogo nie zaprosimy. No, ale problem jest taki tego pomnika i na wiele lat pozostanie, że ten pomnik został zbudowany z naruszeniem prawa i na kłamstwie smoleńskim, że jest to zamach, że tu... Paweł Rabiej. No przecież wszyscy to wiemy. Pomnik ofiar. Szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz już poinformowała pana premiera Glińskiego, że Nowoczesna również nie weźmie udziału w obchodach odsłonięcia tego pomnika. Dla mnie osobiście, ja zresztą powiem to z dużym smutkiem, że ten pomnik będzie takim pomnikiem potrójnej polskiej niedojrzałości. Po pierwsze niedojrzałości prowadzącej do tego, że ten samolot się rozbił w Smoleńsku, niedojrzałości polskiego państwa. Po drugie niedojrzałości po katastrofie w sensie szybkości wyjaśnienia i budowy pomnika, co powinno nastąpić zaraz po. I po trzecie niedojrzałości teraz, to znaczy okoliczności okoliczności, w jakich ten pomnik stanął obecnie na Placu Piłsudskiego z naruszeniem dobrych obyczajów, co najmniej bez konsultacji z władzami Warszawy, no, które są jednak gospodarzem tego miejsca. Czy to nie jest pomnik ofiar katastrofy? To jest pomnik ofiar katastrofy, natomiast czy to nie okoliczności, jest to jest najważniejsze, ale okoliczności, w których on powstał, naprawdę rzucają się bardzo głębokim cieniem na pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Jest wiele innych pomników, jest na Powązkach pomnik, są groby lokalne, także nasi posłowie będą brali udział w tych uroczystościach, które się będą odbywały lokalnie. Stanisław Tyszko. Ja uważam, że pomniki powinny nas łączyć, a nie dzielić, że powinny budować wspólnotę, a nie wprowadzać podziały i podgrzewać negatywne emocje. To zostało źle przeprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, bez konsultacji z warszawiakami, bez konsultacji z urbanistami, z architektami. Zaburza koncepcję Placu Piłsudskiego. Jest zrobione siłowo. Dlatego ja bardzo podziękowałem za zaproszenie na tę uroczystość. Jeszcze dzisiaj czytałem artykuł redaktora Wikło z redakcji bardzo sprzyjającej Prawo i Sprawiedliwości, który napisał, że rodziny ofiar smoleńskich nie zostały zaproszone w sposób godny na tę uroczystość. Także nie zamierzam tutaj, prawda, nikomu psuć nastroju czy, prawda, uroczystości, natomiast ja jestem przeciwnikiem wykorzystywania tego do generowania złych emocji. No właśnie, pan to zrobił przed chwilą. Stanę z boku. No bo wy to zrobiliście w sposób nieelegancki. Dobrze, nie chcę używać mocnych słów, naprawdę. A jak można było to inaczej zrobić? No, trzeba było wcześniej zaprosić rodziny, na przykład. Przecież zna pan redaktora Wikło, on wam dobrze życzy, tak? No, ale zostali zaproszeni. Trzeba było tygodnie temu zrobić, a nie wczoraj. Wszyscy zostali zaproszeni, naprawdę. Niech pan pokaże, jak inaczej można to było zrobić. Przewodniczący Grupiński, czy to będzie pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, czy jednak ważniejsza jest ta cała otoczka wokół pomnika dla państwa? Nie, no to jest oczywiście, myślę, że większość opinii publicznej to doskonale dostrzega, to jest pomnik o wyłącznie partyjnej pamięci, jednostronnej pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej, postawiony z naruszeniem prawa, wbrew decyzjom władz samorządowych Warszawy, bez w istocie uwzględnienia historycznego wyglądu tego miejsca, z zawłaszczeniem przez ministra skarbu Placu Piłsudskiego i zabrania go mieszkańcom Warszawy, więc wszystkie elementy tutaj są fatalne. Do tego jeszcze do komitetu budowlanego pomnika nie zaproszono nikogo spoza rodzin ofiar z kręgu środowiska PiS-u, więc wszystko to wygląda bardzo, bardzo nieładnie i zawstydzająco, i po prostu nie tak powinno się czcić pamięć ofiar katastrofy. Mamy 20 sekund. Panie ministrze, czy mimo wszystko może to być godna uroczystość? Oczywiście, że powinna to być godna uroczystość, która łączy, bo katastrofa dotknęła wszystkie siły polityczne w naszym kraju. Wstydem jest to, że Węgrzy zdążyli odsłonić pomnik przed Polakami, że my jako Polacy nie potrafiliśmy tego zrobić. Wstydem jest to, że pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i Platforma blokowała powstanie tego pomnika, bo tu się zgadzam, ten pomnik powinien powstać dużo, dużo wcześniej i powinien łączyć, a nie dzielić. Andrzej Dera, Stanisław Tyszka, Paweł Rabiej, Jarosław Kalinowski, Jacek Sasin, Rafał Grupiński, Beata Michniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując odkurzacz workowy Electrolux z najwyższą efektywnością reemisji kurzu i odkurzania podłóg twardych za 299 zł, zaoszczędzisz 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Teraz w Kauflandzie. Łopatka wieprzowa bez kości, opakowanie wakum, kilogram 7,99. Tylko 7,99. Kaufland na dobry tydzień. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Upał i wertepy, wichura i kamienie, śnieżyca, lód, zmęczenie. Nic nie może zatrzymać ratowników GOPR, ani ich samochodu. Mercedes GLC, zawsze gotowy i zawsze funkcjonalny.